داوا د سور نمل دو خبری دی یو دا چی پو پا غیب باندی دیم بل سوگنی پوی دی او دویم دا چی سلامتیا ورکول والا دیم پو پا غیب باندی دیم فدی باندی دو واقعات دا انبیاء علیہ السلام ذکر کئی سلامتیا ورکول والا دیم فدی باندی دو واقعات دا انبیاء علیہ السلام ذکر کئی یو واقعہ دا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آغا پا حقیقت دا امصابہ میں نوے پوشوے واللہ مدبر ولم یعاقب لسم آیت کی اور دین دا حضرت سلیمان علیہ السلام واقعہ ذکر کئی چاگل دا ملک سبا پتہ نوا تردی پوری چی ہد ہد بلا چرچک را گیا سلیمان علیہ السلام لے حالی ملک سبا کی خوشیت کی اور دو واقعات پدی باندھی ذکر گئی کہ سلامتیا ورکول والا دین عبور حضرت صالح علیہ السلام اگر ما بچکو اگل ما سلامتیا ورکلا اور حضرت لوط علیہ السلام اگل ما سلامتیا ورکلا اور اب دی سورت دمس کی سورت سردا دے چکل بمس کی سورت نوتی نبی و شرک تو تصرف اشوا اور نبی اشوا دے شرک فی البرکات چی برکت اطول والا ذیم اور متصرف پا مخلوقات کی ذیم نفتی صورت کی وی پوہ پا غیبو باندی دی او سلامتی آز ما دو طرفن دا سلامتی آز دور کون دو ام مناسبت دا دی کی پا مزد کی صورت کی کسور فرقان دے او کسور شعراء دے نپائی کی ذکر دو قرون ماضیو محلکو او پدی سورت کی ذکر دا باقی قرونو دے لکہ دا حضرت داود علیہ السلام ذکر دے دا حضرت سلیمان علیہ السلام دا حضرت ذکر دے چی دا مخ کی سورت کی نو ذکر بل مناسبت دا دے پدی سورت کی تفصیل دے داغ جملی کی پاخر دو سورہ شعراء کی سورہ شعراء چوا دو سورہ شعراء چوا چی حضرت موسیٰ علیہ السلام آخر دو سورہ شعراء مو آیا سورہ شعراء چوا چی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون تبھی چیز چلے ہوما تاسو میں چل کل یریدم نلاڑم یمشتم ایتوئی فوہب لی ربی حکم وجعلنی من المرسلین پدی سورت کی تفصیل داری رے کہ اللہ سرنگ لے پیغمبر اگر رو نو داری بیان اغب ترجمہ چواوری دوشانی پاخر سورہ شعراء کی زجر ورک وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ او نُدُ سُورَ نَمَلْ فَآخِرْ كِأُمْدَكَ شَانِ يَرَدَ عَذَابُ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ در شانی وَسُورَ شُعَرَاتِ بَيَانْ دِعْذَابُ در انبیاء صادقینو نو پدی سورت کی بیان دا اعزاز دا نور انبیاؤ صادقین ہوئے لکہ حضرت داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام دا غیر اعزاز اللہ بیرا روان سورت کی ذکر کی یا دوار سورتین اوگور شروع شیویو پا توصیف دا قرآن دا سور شعراء پاول کی بیان دا صفت دا قرآن کریم اور دا سورہ نمل پاول کے بیان دے صفت قرآن کریم یا پا ملک کی صورت کی آخر کی جو گوری صداقت دے دو قرآن کریم چی وما تنزلت به الشیاطین وما ینبغی لهم وما استطیعون او انہم عن السمع لمعزولون یا دین العروان دے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ او دا دی صورت پا اول کی بیان دے دا صداقت دا قرآن کریم او دا دی صفت کرے اللہ کوئی دی بمانا دی الفاظو دا دی آیاتنا دا قرآن او دی کتاب واضح ہدایت دے او دیرے دے دا پار دا مومنانو آگا کسانو چی پابندی کئی پا مجور کئی رکات او دائی پاخرت باندی دے یقین کئی یقیناً آگا کسان چی مان مراری پاخرت باندی خیستا کری دی مجھے پارا رئی ناکارا من رئی بہمی آم اونا او دائی حیران و پریشان دادی آگا کسان چی پارا رئی دی ناکارا رئی او دائی پاخرت کم دی ویاتا وانیان او یقیناً چی لطلق القرآن خام خا در پورے شکایت قرآن کریم حکمت والا موسیٰ علیہ السلام لأهلی اہل خلتا فلکور والا خلتا انی لچم آنستو نارا معلوم میکور در شراد لبو کنتا ستا ندینا فس خبر سرا یارات لبو کنتا ستا فشغلی دسکروٹی پارا دیدی تاسو تستوالون زان گرم کئی فلما جا بسر کرچر آگے موسیٰ علیہ السلام دیوورتا نواز اکڑے شدتا ہم پورے کا بیچ دبرکت والا دیا رسو پرفن نار چپا اور کے دے ومن حولا آسو چیزی گرچا پیر دیوورنا مطلب دا دا اورنا دے اللہ دے دا دا تجلیات دیا او دا شانی سبحان اللہ او پاسی اللہ تا رب العالمین مخلوقات دے او ام بور کا من سے نار برکت والا سوکھ فنار چاغا پور کے دے نو اور کے دے نو مطلب دا گنی دا در چا دا بیان دے دیس بات خبری دا خلق ہوا چی اللہ از گنی حلول کرے دے حلول کرے دے پاور کنا نا اور نو دا خو انوار دا اللہ انوار تجلیات ہوا او ومن حولہان مراد فرشتی دیا فرشتی دی دغشانی یا موسیٰ علیہ السلام پخپل باندن دے و سبحان اللہ و پاکی اللہ رب العالمین چپالو کے مخلوقات دے اے موسیٰ علیہ السلام یقیناً شاندار زیما اللہ چکور اور حکمت والے ما والقی عصاک او دا چکور دوا امسا اخبلا نو دیا امبور کا من فنار و من حولا والقی عصاک نمان لو دا امبور کا اگے باندیا سب دے والقی عصاک او گرد و امسا اخبلا مسار کلے چوی دل امسا تحتر رو چی حرکت کوا وزیدہ گویا کرائے نرے مار چمچا مار دے واؤ موسیٰ علیہ السلام شاہ کو ان کے ارسطے نے قتل منگا ویلے موسیٰ علیہ السلام میں ہری گا انی تو چم میں ہری گی رما سلام دیا علیہ السلام لیکن آسو چزل میں کڑیا بے بدل کی اوپر نیکی پرز گنانا پرزیم بخن کو ان کے اور ہم کو ان کے او داخل کا لاس بل جے بے کپا ترخ پل کے نرہو کو رسکن بغیر دسپر کی مرضنا زپنہ مجھے روکے فرعون او داقم تے یقینن دے ایرے قوم نا فرمان پس ار کر چرالن دیتا ہم مجھے دے دمگا مبصرتن دلی روالا نوویل نہیں جادے جادو کارا انکار تلیب مجھے مجھے روبان دے وستے قنط ہا دا وستے قنط ہا دا حال دے دا ضمیر دا فائلنا پجہدو کے او حال دارے چی یقین کرو پر ایوان دے آن کو ظلم نہ سنو گئی او خدا انکار اولے اکوا ظلم ہوا اولوان دا دوارا ظلم نہ اولوان دا مفول مطلق جہدو دیا نمانا سا و جہدو بیا انکار کدید دی موجدونا دو وجہ ظلم و سرکشینا ظالمانو سرکشو انکار اکد موجدونا تو سکورا جز رنگش انجام دا نسبت دا انجام دا فساد دا انکو ولقد آتینا داود و سلیمان علما نو یو واقع ختم شوا جو گر موسیٰ علیہ السلام چکلے ولید جدا خنرے مار دے عراب شوہ میجی جی نواؤنی دشاکہ ان کے ورسین قتل یعنی پہ حقیقت دف پلی امساوان جو کوئی نشوہ چتا کو امسا دا نرے مار نرے ولقد آتینا بیان دویمی واقعی ابتا دی سرور کرمونگا داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام تا علم علم اول لدوارو لائف حمدلی اللہ غزات چغور کریو منگا على کثیر من عباده المؤمنین و دیرو دبندگان اخفل مؤمنان واندیا و ورسا سلیمان داودا او وارستیل سلیمان علیہ السلام منصب دا علم او دنبوت دا حضرت داود علیہ السلامنا او سلیمان علیہ السلام اے خلقو اور آکڑے شیر منگتا دا خبر دا مارغانو اور آکڑے شیر منگتا دار یوشی ضرورینا یتینن دا خام خواد دا محربانی لوے اب محربانی اختارا دا دا اللہ محربانی دا کہ من پلے عرص کوئی گوا اور آجم اکڑے سلیمان علیہ السلام تا نمودو لخ کرد دا دا پیریانو دا بنی آدم دا مارغانو نا پس دا ایسا پستا کرے شوالا سردی ہر کل چرال گئی علاواد نملی پا میدان دمی گو باندی کند دمی گو باندی نویل نملتن یومی گئی یا ایوہ نملت خلو یمی گو داخل شئی کورنخ بلو تا لا یحت منکم سلیمانو دلن کتاو سلیمان علیہ السلام لخ کرد دا وهم لا یشنرون عذیبن پوری کیا وی اگورا امیدیلا اگر دکوم خیر خواگا اصلا دکوم خیر خواگا او دا دا ملک سر برا دے او دا غیل پارا بس جورا دا جورا دا غیل اسکی نو اگر امیدی اگر خیر خواگا او دا جی دشمن لاستے پی دشمن لاستے پی نجوری بس دے دقوم بینس کی دقوم خیرخوان دے او ایمانی دے رب کشتا دے نا چووی مونگا اسم نکو او مونگا بان دا خپل دا غبی خپل اختیار دے نا ملک زمونگا دے او اختیارات دا خلق دی اگا اختر برز باندی با یو گوڑای بانی بخار تی دا کوچا بانی بخار تی دا نو لاسونه اغیر پیپی اختی دی پیپی دی او دی لان دی یو میخ بولی وی پکی ورکره و پیچی مونی ناغا میخ بچی دی داسی کنو جوری دی بختیم داسی که لاس بید داسی که نیچی بیا بای داسی که ناغ بیا داسی که گڑی دوسی نو با جوری دا اغا سوچا دی چه سرنگی بل گڑی یعنی یوری آغا شنی گڑی وہی ہر سلیمان علیہ السلام چکل دی دا خبری واوری دی نفت بسم از واحکان بس تبسو میں اوکو چخندی گنکے من قول آدھین آدھین او موسرینو لکڑی دی تفسیر مظہری وی دی آگئی دن نکڑل چی سلیمان علیہ السلام بیدل کیا او اولی بیدل کی ذکا دین پوئی گیا ولو شعور لم یفعلو کچھلے غی پوئی گیا مداسبن کیا کانہا شعورت گویا کدا پوئی دلا پا اسمت سلیمان علیہ السلام او دا صحابہ او داغو من الإيذاء دا بچوالينا دا تدلیب ورکولونا چه مطلب دا انبیاء و دا اغا صحابا اغا پاک بیده دینا چه غیر چالا قصدن تدلیب ورکی نبیاوی فویلو للروافضی خلاکت دی روافض شیعولا لم یشعرو چه غیر پویدی شعورا نملتی پاندار کوئی دودھ لی گئی حتی نصب الظلم الى اصحاب سید الانبیاء تردی پوری چاہی نسبت ظلم کرے صحابہ دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا وہی ہلاکت دی گئی تا گورا روافق نکوئی گیا شیعہ آگئی ظلم نسبت کئی صحابہ ہوتا ہے او بیا پدی کرن کی موجودیا داشان امام رازی رحمہ اللہ روی کانہا عارفت عرفت گویا کدا پویدا چی پیغمبر معصومی نفلا یقعو منہ قتل هذه الحیوانات پس نواتی جی جیزنا و جلد دیزنا ورو الا على سبیل سہوی مگر طریقے خطائی نبیاوی و هذا تنبیح عظیم دا تنبیح لویا فواجب والی دی یقین ماندی فا عصمت دا انبیاء ہوا چی انبیاء معصوم دیا لگنانا او بیاوی و هذا تنبیح او دا تنبیح دا دزیرا بیان فدی کی تنبیح دا پر ناستی دا دنیا دارو سارا على ان مجالست ارباب الدنيا محظورت چت دنیا والا اسارا داغی سر یو زیناستا دین یرکڑی شویرا دا بتا تکلیم کے چھئی تکلیم کے برے چھئی رکا ہوئی دی چھوی چھوی دن شئی دی کورنو تا دل بگیتا سلیمان علیہ السلام مائی ہوا روان درے دل پتی چرتو وہی نہ مراد آئے چیتا سو بدئی تو گو رہی انو ددئی دیدی دنیا رو نقل بگو رہی اللہ دا ذکر اذکار او دا توجہ نبا غافل شئیہ انو اغمی گئی وی چی گئی دا اللہ تا توجہ نا او دا ذکر اذکار نغافل نشیہ دا تفسیر کبیر والا لیلی او دا شانی قاضی ابو سعود دا دی آیت لاندی وی وهم لا یشعرون دا حال دے دا فائل دا یحتمنکم نا مطلب دا حال دا دے چی دی بن پوئی گیا نو پنا پوئی با دا دی نا تاسو دلی دل راشی او کچری حتی لو شعرو بذالک نو لم یحتمو وارادت بذالک الاستیزانا بأنها عارفة بشؤون سليمان وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من عصمتهم عن الظلم والإيذاء أو إرادة دي باندي دي خبر باندي دا إعلان شتاب قوارا پشان دا انبياء باندي چاہی معصوم دی دا ظلمنا او دا تدبیب ورکولنا چاہتا دوشانی تفسیری کرتبی وی وی مالی جلی بادی کتابونو کی جو سلیمان علیہ السلام دی لہوی لما حضرت النملا تاولیو یارولنی گی آخر کی ظلمی ایسا دا ما دا ظلم میں یری گی ذہو پیغمبر ما اما علم تیمی نبی عدلن ایسا نہیں کو آج بھی او انصاف دار پیغمبر ما نوئی تاولی داتی ہوئی چلایا تی منکم سلیمان و جنودو نوئی نی گئی و سوی اما سمیتا قولی و هم لا یشعرون سنی کو آج تازما دا خبران داوری لی چی ماوی او دای منکوئی گیا نمی دے غٹ دے کلای پیر مورید غٹ دے دا خد کیر دا مرید غٹ دے ذکر دلتا ناز دے جوڑی دا نظر نیاز را دیا چیلی را دی آغا خوریا ندا خسرو دے خود دا تیل صدا چه زما تیل پوئی گیا زما تیل پوئی گی دیو جنا چه دیو جنا تیگی نگی لطای پلی نختی پلی وی یا چه لرش منو تیل بمی وی چه خطا ما پلختی کری نا اختار خونه خبری جی خدا بس دیر بلا بطر نخبری جی یا بڑیر بلا بطر نخبری جی دا دیف خانچا تا سیجا دا تانا فاغمی گی خده چه آغا پیغمبر یادی او داغ مرگری یادی و هم لای سرون دی من کوئی گیا ناغ سمرا زارا دی خود آغا کی دا درستا دا او تصور اشلامی او ستا کی دا آغا گڑا وڑا دا ستا کی دا دا دا کلما تیل کوئی گیا بیاوی نیگی ورطا دی چلما دا مصد ندی چل دای نفسونا بدل شی بلکہ مائی زدہ رونہ بدل شیعہ تمنا بہت کی دعویٰ سے چطال در کرشوی یا با دغشیعہ مین بش با دنیا باندے او مشغول بشی پا نظر سرا ستا با شاید دا اللہ دا تصویح و دا ذکرنا دا دوشن تصویر کرسویم لکلی ری نصایات الحیوان القبرہ کی کمال الدین ضمیر رحمہ اللہ اغم لکلی وهم لا يشعرون ادائی من قول دی پس تبسو سلیمان علیہ السلام چخان دیگن کے دوینا دینا انت دینا دوینا دینی گئینا اویل اے عبد ماتا قدرہ کی ماتا دا چھ شکر اکتما دنے مستا دا چھ احسان کرتا کما واندی فمور اکلار دما واندی او دا چھ عملو کم زلیک چفاق دیتا آگا اداخل کی ما پر احمد اسپل سارا فبندگان اکلو نیکانو کیا دے وئی اولاد میں خنہ دے او بز قدر احترام میں نکیا ویداستا وزی فجوا رب اوزیعنی ان اشکرن والی تر ختمی دود آیت پوری نو اولاد اغب اللہ صحیح کیا ورشتیا ہوئے چی اولاد داغی کے اصلاح دپارت فکر من شیوے اوکنا نو کتو فکر من وی نو بیاد اولاد خراب والے وی او کنت فکر من نوی نو بس بیاد داستا خفل نقصان دے وید مورو پلاری جنگ اخفلا کی نو چی دیر آگا نو جوڑی یو لیم یو ڈانگ را اخلاس کاؤ بلنم وزوارو سرگونی ولا کین اکتلا نو بیاد دعوو کا نو چی اگر اونو نا اگر سخبر مجھے زمان در دو غان و جنگ باشو نیچه ما با یو یو گزاروان از دیگا باشو نباز ما خودتا دواروانی مطلب دا ما خودتا کلیم تا کرده اگه پلار بی لری یه فرایق برچی اکل را دونه چه تا چرتا ای نا اگه دار چرتا او ما خوری در عالم افتی توی خروس آراو ما خروس آراو ما نباز جوریده چه تو سه اوله گیو اگل اکل دینه ده خیر یا خدای پیسی در کری کی وی تاسو تر آدم نکره وی کی ار تاس را آدم نکره او در شانی نور چه ساسباب دی دی های ای دی اگر تاسو تر آدم نکری پور کی دغا دی ار چه سر موبایل شتا دی نبس بیا دی دی اگیر شکای او خفای زمان لیون لار نیزی بنا چه تاول موبایل لاسو که ورکای آغی نمبر پیدا کو او زان لے پس کلا واندے رشتہ برابر کلا غمی اوکو نغم بینے تو تاولا ولی موبائل اگستی دا بس دا دا خپل زان اگا غفلت کی اچول دا خشین دا خپل اسطر کی بطول نہیں پکا پا خدا یا بکی چطا زمان دبخی سیکل تیر شی او پا دی رستای چمتا باندی اگا دگا لگی دلی یو مستقی اگنی لگی دلی آنو جو اے آغی دو پاسے دو کم سریعہ یا دو خضی یا دو سریعہ دو خضی دوارو یو فوٹوی گنڈلی نجوڑی آغی والا پدی شمکہ لگولی ناغی دوارو یو بلن لاس چاکی رکلی آزدے آغی پوٹو پورتا دن نکش نچی آغی آتا دن نکل نچی خور دی والا گوری نوڑکی بیسی تیری گیا وچی کرنا دی والا گوری نوڑکی بیسی تیری گیا خونا دگا آتا نوال شرے رے دے ستگوری نا چیر دازو سکو دازو سکو مو دا دین و خلق سی اکرا تخلی دا دین و خلق سو سبا کخلی وتفقد الطير او حاضری واسطیرا حضرت سلیمان علیہ السلام مالان فقال رسول سلیمان علیہ السلام سلیما لکن ملا چرچا کو یا کدے من الغائبین دغائبنا ملا ولوی ذکا یو لیم شدی والے را او دملیانو کاری کرے او چرگ ولوی ذکا یو مرغی دا نو دی وجنا ملا چرچا کاری دملیانو کرے ملک مسلمان کری لوازنا تم جنا دے بولنا لواز دیوان خام خا سزا بول تم سزا سخت استاد او حاکم اغا سزا ورکولشی سختم سزا ورکولشی او لاغ بہنو یا خام خالال بکم دے مطلب ہے کہ جرم ملوی یا خام خالال بکی ماتا پس دلیل اختار سارا پس درم تیرکلی ملا چرچک غیر بائی دن لبنی پس را رے فقال پسیویل راجی رکی را ما پاگا سبانی کی راجی رن رکی تا پائی واندی سوانا خبر مرغی سلیمان علیہ السلام تو پاگ سبان کے راگلے چستا علم پائی وانی مشکلے مطلب دادا مرغی ددیدا دیدا کہ مال والے وہ خبر ہی پتے ہو پیغمبر لب پتنی پیغمبر لب پتنی او سلیمان علیہ السلام بولنے وہی چپیا دبا مال بسنگ پتنی ندی چل دیا دبئی سی ملا لکھ لی تفسیر تو سورہ احقاف کی چی دا بنوایا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑے گن پوری دیا دا بنوایا دا بولی نوے دا بے عدد دیدا بس دا جی لکھا بندہ چی مینہ کی رائشی یہ خبروں کی دا بالکل غلط خبر وہی بنوے کہ پیغمبر پر ابن پوئی دیا اللہ کل پیغمبر پر سوئی وہ آیا لا عالم الغیب ولا عالم الغیب اذن پوئی گم پر ابن باندیا او آیا ولو کنت عالم الغیب لست اکثرت من الخیر وما مسنی سوء او آیا وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا إِنَّ اللَّهَ قُلْ پیغمبر لَهُ قُلَ هُوَ آيَا لِبَغَيْبُ لِبُوِي جَمَا أَهُ بَرْ مِنَا كِرَا غَلَى لَمِلَا مُلَا سَيْبَا اللَّهَ لِهُ سَبَخَنَا هُكِي مُنْ چِكَلَكَ نُمَخْلُوَا نُوَوْا اللَّهِ فَاغْوَانْ دِرَخَمُكِي كُمَ اللَّهُ دَا غَلْتِي دَ هَرْ بَنْدَنَا كِيدِيشِ دا ہر بندن کی دیشیا نو غلطی چی دا کستا دا نو گناندار دے او غلطی چی پنا پویای باندی اوشوا نا اللہ غزات دے چی اغا بندن رانی کیا وجہ تو کا واغلے مزتا تا دا ملک سوانا پیو خبر یقین سرا زچی ما مندلے امی مندلے او اخذا چپاس چاہی کولا پا دیوان دی یعنی دادا سے عجیب خلق ہوا چپاس چاہی پی خذی کولا و اوتیت او ورکر شہو دیلا دار قسم شہ ضرورینا او دیو والہار سن عظیم او دیو تخلویا امون دلما او قوم دیو کی سجدے کولی لشمس نورتا من دون اللہ سیواد اللہنا وزین لهم الشیطان کلے چی خلاف تدویل کو دا غیر مقلقین ہوا نو دا یا تیوی ویلی وی ملا چرچک نوی جول مندلا ما داو کون دوی جرف لیا دینی نکولا وی نانا دا دمرا خبری نوی او گورا اغسر غم دے رد شرکی کڑے دے او باری واندی غم جندے حراغلے دے پل سنشی کولے سلیمان علیہ السلام تالویا چاہ گئی معاولی دل سجدی کئی نوار کا سوا اللہ نا اخیر گئی تو شیطان نہ کارا مل گئی پس بن کلی سبھی سی لاری نا پس دئی لایا ہدایت نومی اللہ یسجدو للہ الذی نو یا خلا زائد دے نو مانا راشوا قوم لا یہتدونا ان یسجدو للہ پس دئی لار نومی چی سجدو کی اللہ رزاد تا او یا لا یہتدون دیوان کلام ادرید او اللہ یسجدو اللہ دو حروف تحذیب نرے بولی سجدن کئی گئی اللہ یسجدو للہ بولی سجدن کئی گئی اللہ رضاستا چرالی روخ کی پٹ پٹ کی بنا پاس مہنو بزم کر دی اپوئی کی پاس باندھی چپٹ ہوئے تاسو اپاس مائن چسکارک ہوئے تاسو اللہ دے موجود نشتے سوک کارساز حاجت رو مددگار مگر دائیو اللہ دے مالک دار شلوے دے اویل سلیمان علیہ السلام خبر واحد دے وہی وارو کزنوں بے تحقیق کوا سنن دو ضرور چے وہ گورو مگا چے رشتی آوے تو یا تے تددر مجننا یو سا دی کتابی حاضا خزما چے دائے دے از حب جوڑی دا لازمی دے نو لازم آغوی لازم متاجی میشود بر پنج چیز نو یو پائے کے سشے دے حرف جر نو حرف جر دے یو سا کتاب زما ایزا منا خوزا او نچی پارا لا نو زنا یو سا بی کتابی خزما آزا چی دا دے فال کہی لے پسور دو داخت دیتا بیاوالا دینا پسورا مازا ارجیونا اس جواب واپس کئی دییا نقوز دی دی کہ دا صبر نشتا دی چی دخط واپستی دی اوال وطو آل تلارو نفس نتیجہ ذکر کئی قالت ویلی یا ایوها الملعو وی کل چی ملا چرچک اگا وطرا واپس کئی دو مثال لس بجی دیا او چی بیا خط بھی کلکی دو او خط اوڑو نچی لارو نو دربار بندے او دغی کری کتی شوی دا زتا دول اس بجی دی دارام وقت دے دارام وقت دے نو دے اس دن آغازے گڑوڑی دیا نوی گردی دو گردی دو یو قصر بیزی اولی دا یو لو یسکینا مانای اولی دا نوارا وی چدا بایی نوچوی کتی دو نوشندان کی نو ملکه بلقیس اگا اوزا دا نوارا وی خط جو گردو او جسنگ خط گردو نو دا اوی اری دا ورا پاسی دا بری دروالی نوچوی کتی دو نوار جانده دی چی سر لے اوکا دیدل کنجانی دی سر دیا نزاوی چی خط تک می غالے رالے چی دیکا دیدل مچنے رو شندان کی ناستو نزا پوش وش وی دا خط دا بل چاند راولے دا دی چلی راولے دا دی مرگئی راولے دی نقالت ویلی یا ایوہ الملہو اے سردانو اینی دچم ارتاو کرشے ماتا یو خط عزت من کتاب منا مکتوبنا یو خط عزت مند انہو یقینن دا خط من سلیمانا دا سلیمان علیہ السلام طرف نوے او یقینن شاندارے چی شورو کو ما پینداد دنندہ اللہ واندے چی انتہائی مہربان ابیا بیا رحم کونی جے اللہ تعالو علیہ دا چی سرکشی بکوئی پا ماباندی واتونی مسلمین اور راشی مالا غارتی خودون کی حکم دا اللہ تا تاولی دا خط سمرہ دے خط یو اکر خدے دا مسلمین دا پلی کر خطاولی دے لے ان یو اکر کا خط دے او دے کی خط نہیں نوکہ گلتے پر اولاکی دا اوکہ عرفی جتے اولاکی دے لے یو اولوی کپنی پیدا کرے دے اپ آئی وان کی خط لکی اپ دوارا مخبر کی لکی بس ناس دے والا ناس دے والا نخوے گا ورچی اگر لوی پیپر بسو اٹھا کی نو دا دا خط دے دا خلاف سنت دے تجھے خلاف سنت دے بس خط دک کرے کہ انہو من فلان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم او یا السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ اما بعد او بل جوڑے بیا فلالن مختصر خبر کولا دا خلاف سنت دیا کہ بس کل لگیا بلس بوئی قالت ویلدی خذی یا ایوہ الملو اے سردانو فتوہ دی ماتا ببارد کاردما کی نیمت قاتیاتن امران فیسلک ان کے یوکار تردی پوری چی حاضر شیطہ سماتا امال گوائی را کئیا چیتا تمہارا حاضر شی ہمارا بیان کہتے ہوا خاندان جن سہنو ول امر لے کے او پی سرس پار نشی رتا تھا سبورت ماتا تھا امورین جس حکم کہ مونگا تھا ماتا تھا امورین جس حکم کہتا تو سو حکم کے مطلب منگ بستا پہ حکم ماندے عمل کوا چتو سو آئے نو اب منگا کوا ماضا تامورین چس حکم کے تو منگ باغ کہ حسنی بسری رحمہ اللہ ویا فوضوا امرهم الى عجلة تضرب صدياها تضرب صدياها دیو لگی دل سپارلی اکد اختیار اگا باچانی تا چراوی سینی اگر اپی دی این اگیل اکی تاس دیسا لوکا بس منگبا اگیل گورو اگیل بگورو قالت ولی خذیا باشان ہوا اخیار ہوا او دس اخیار ہوا چی قوم اگے دلیل کی دولا او ملک خرابی دولا نور کوا کبند ہوئی چل بر سر اقتدار خلق نہ اخیار ہوا دا غیر دین اخیار ہوا نو قالت ولی یا ایوہ قالت ویلی یقیناً بادشاہان ہر کل کی داخل شیو ملک تا نو لے تار کیا ملک او گر گئی عزت من اہل لنی از اللہ ذلیلا وکذالک یوالون او دا شانی کئی دئیا داد بادشاہان تری کئیا چاگا ملک لے تار کی وینی توی کی عزت من خلق دئی لو گر گئی او داد دئی تری کئیا حضرت شیر رحمہ اللہ وی کلا حج تکنم نو مولانا عبید اللہ سنگی رحمہ اللہ مالا رضی دے والین پار خطرات دیکھا مولانا عبید اللہ سنگی رحمہ اللہ آگا سدیر کلونا بلدی وقتی لہن کی نہیں تھے جسم رکھ کلونا تو سدیر کلونا آگا حال تکی مگر دی محلوہ حارت الباب نائی کی اطلس کا لگی یا پیش کا لگی بعد عمر عمر یا انتا تیر کرے لگا دلتا دا انگریزان حکومتو او عبید اللہ سندی رحمہ اللہ دا شخصیت تے کی کابل اگا آزاد کرے کابل اگا آزاد کرے او دا گا اگا تحریک دو اگر کشمیر امبال اغم چہن دا تحریک دے چاو جو مولانا عبید اللہ سیدی رحمہ اللہ ریشمی رومال چپائی کی خط نکلے ہوئے وہ عالم تھا او اگر لا رکھونی ویش اگر خط دے چاو تو بھی مولانا عبید اللہ سیدی رحمہ اللہ برے کیا گئی کی اگر ریشمی رومال باندے اگر خط چوئے پر سو رنگی کلے ناگا اون دیش لیکن برآمد او دیا جن مولانا عبید اللہ سنگی رحمہ اللہ اگل گیزل ملک نے ہجرت کرے وہی دیا جن ملک لواپس راغل ہے آغم بیا درخواست شیوی دی انگریز تا اجوڑ جا واپس راغلے ہو نو دا مولانا عبید اللہ سنگی رحمہ اللہ وی اگر آگا دے والین دا پار خطرات وی مالے وی چی خرم سرا بہر یو گٹا دا آگا گٹی سرا با یو کس ناس تی او حال بیدا سی خونی گٹ وٹ بی دا خط با آگا لور کی زمان سلام بولوائے او بیا دا آگا نا چی ار قسم تا پوسی نا چی نکوا نوی با رالم او چی امید دل نورشا پا هر یو گتا و آبی سر یو کس ناس دے دیر دستی بدحال آره جانیم خیلی دی گت ور ناس دے نوی زرالم سلام می پیواچو او ما وردائی پا عربی تی چی مولانا عبداللہ سنگی رحمه اللہ سلام وی او ختم ولا ورک نوی اگا ختم دا دی دیر خوشحال شد وی مایی یو تپوسو کما نوی آو نیچماتی تپوسو که نیچی یومی او که نیچی دوی مدرین می کهو نوزه حیران شما چی دالا سنگا عالمی دادی دوم را لی علم لو گورا او دادی دی حال لو گورا ایمو تاوی دا تولی دی ویناس کی تا خود دوم را لی عالمی دوم را لی شان دیده او دد دادا شانی ناس کی نیچی اغما لگی جب منگا پا ملک باندی جنگ راگے انو چی جنگ راگے انو آغی سر منگا راگا پل ملک راوہ دیگو اس پر داگ ما حال دے دا میں حال دے ان الملوک ایزاد خلو قریتا افسد لها وجعلو اوگر رئی جئی ایزاد من احل دی دلیلا اداشانی کئی رئی و این یوز چیم مرسلتن الیہم یقول کی مریتا بہا دیاتین و تحفی سرا ڈالی سرا پس کتن کی ما چی پس بانی واپس کی دلی دلی شیعی مطلب دا تو دنیا پرس انسانی انو دے با دا غب والی مال دولت با والی او بس زمون با کلار شیع کجری مرسد دنیا دیا انو بیائی مال دولت اگے ورلی گلے وے فلما جا سلیمانا پسر کل جراوے استازے رالی گلے شو سلیمان علیہ السلام تا نوال سلیمان علیہ السلام این داد کو اکتاو زما پا مال باندی پسارا جرا کری اللہ ماتا دا فرحی را سنا چگر کری تاستا بلکی تاسوا فدالی کلی واندی خوشحال شئی واپس شدیتا بس خام خار ادلبو کمگا رئیتا بدا سی لفکر واندی نبای مخام اخیدن دی لردی لفکر سرا او خام خاو بخورنگا رئی دی ملک سبان دلیلا ازلتن خوار او دی سواغی من دلیلا اویل سلیمان علیہ السلام اے سردارانو کم یا استاسونا رادلبو کی ماتا پتخت دی واندی روان دی رینا چراش دی ماتا مسلمین غارتی خودم کی حکمون دا اللہ تا ملو دا سلیمان علیہ السلام پوش اللہ ورطا ہوئے چوز برایدی من برایدی محویل عفریت من الجنی یو سر کھلد تیریانونا ذرا لبو کم تا تا پدیتا سو مسکے دینا چپاسی تا من مقامت دید افلنا او دا پدیوان دی خام خا تا تا کرو ما ندگرم ویلا تا سدا وسر و علم دی کتاب علم دی کتاب مراد تینا جبریل امین دے جبریل امین ہوئے انا آتی کر دی ہی دوبارا لکم تا تا پدی تخبان دی قبلان یرکت دی لے کتوار حک مخی دینا جواب بزی تا تا نظر دستر گستا عددی مانا دا پار تایی دو گورا سورہ راد خیرہ ویقول اللذین کفرو لست مرسالا او آئی آکسان چپوہرے کڑے وے نیت پیغمبر اللہ اصل پیغمبر تو ہی آیا قابل خاص اللہ گواہ پمین ماو پمین ستاسو کی ومن آغسو کم گواہ لے چراغ سر علم الکتاب علم دا کتاب چرا جبریل امین دے فلما راہو مستقر نیندہو تکار کلے چولی دلدہ تخو فارام عندہو دفل رام سرا نوال سلیمان علیہ السلام حاضا من فضل ربی دادا مہربانی دا رب زما دا زما درب مہربانی دا چمارے تمہارا طاقت را کرے رے مجھے ویرا کرے را دے بلرش بار ملک لپا دوکو دڑا تو باندے او پا غلطو طریقو باندے دیر مال پا پیدا کی نچے مال پیدا کی مرا بشی نو بنگلہ با جوڑا کی انبیاء باوی لپا سوڑی دی حاضا من فضل ربی دا دا فضل ربی بنگلہ دا تنخواہ یار تنخواہ فضل گزارا کی فضل سلو آگا خالق والا سور کئی آر خدے فضل ہوئی تو خدے فضل دے گزارا کی یعنی تنخواہ کم آ رہا چرا کم رنگا گزارو سنگا کیجی وہ کیجی بانا دانو کرے کوئی بل چاہیے اگر تو وہ لگتا تیری موٹر واگ اس کے دجلا سے جل سے دانو سنی اگر جوڑے دگا دگا رشوتی نانو اگر جمع کیجی جمع کیجی اگر دب سلا اس پس کری کیجی او بل آخو بو اگستی آخو بھائی دیری دیو لگی کو جگر دیدون بچما لِيَقُلُوَانِ دیر پارا چیز ما عشق اللہ دما چی شکر کم دا یا تو کفر کم دا ومن شکر آزم چی شکر ویخت پسیتی نندے شکر کی دا پار دا فائدی دا قلدان آزم چی کفر ویخت نا شکر اکرا پسیتی نند رب دما دے بے پروا کریم او عزت مند قالا ویر سلیمان علیہ السلام ناشنا کئی دیل تخذری گور منگا ہدایت نیدا یا تو کسان لایا تون ہدایت نیدا پلم پسار کر چرا لگا نویل سن لیتا ادار تفتا نویلی کا ان گویا کندا تخ دے جب ویگن را چرا ہوا تو را چرا ہوا کتاب دے نہ شیر وے لے رے دروئی علی خیدر وی لاغ کتاب دے دیوان خیدر دے او کسی دے او ظلمی جتا اغسط دے کتل نائی کیا روی وی ذکر پٹ کوا ظاہر تصدیح لرکا پر یا سمر دے جیم پڑھ لے نشی وی سارے جی ذکر کئی جمع دے ہاں جو ایوان نے سادر چاہتی رکھے خود دی دے کی لاس رکھا رکھڑی ادی وے تسکی اڑائی مطلب کا تما لو پورا جن پر تو تسکی اڑو ما کو ذری دا مطلب نہ جی بلی بس سری سر لاس کی تسکی نہیں دے ریا کے نہ راوی تعلق دزر سر اوی پوری عمر تک لو لسا جاتے کی نور سال میں مری ساگر دے دان میں چاپی رکھے ادی وے کی دلاس رہ کتا کھڑی وی لو یا دا تسکی کی پگاڑ آڑے داولی دا دیر پارا کہ تنو سال دے ہوے گرے اللہ سر شروع کرے شانی تشبی کی تپوس کرے آہا کزار سکھ ادار تفتا نولی کا گویا کی داؤ ماو تخ دے ارا کرشیوں تپوا مختلف وکنا مسلمین او اومنگا ارادل رونتی دا قبل اولو دا اسلام مونږه مخکې نه پوهه کړې شوې وه چې ته پیغمبر یې. یعنی مونږ خو ډېر شی مان دولت را لېږلی وو خو تا هغه یې قبول نه کړل او واپس دې را رخصت کړل. او وکنا مسلمین ایو مونږ اراده لرونکي د اسلام. وسوتها او بن کا سلیمان علیہ السلام دا مارا رسنا کانت کی والا کی عبادت کو دی من دون اللہ سوا اللہنا یتنم داوا دقون کافرونا سلیمان علیہ السلام بن کرا چبیر اللہ نے دبل چا عبادت بن کے دبل چا تنظرون یاد من رامل شویل دا بن کے تیل اللہ حکور سلیمان علیہ السلام روندے بند کری دا دسیشینا دا شرکنا دانے کی روندے والا دنیت بیان شروع کا اللہ آگی فضائل والا شروع کا اندنا روندے والا اسلام تیدیو کا اسلام راورو کلمہ ویلا جوڑے اس دنی کلمی سر سمنازی گی مگر طولو نا سر فرس منازی شے آور سر شرک دے سلیمان علیہ السلام داری نا سمدستی بن کرا قیل لہا اویل شل دیتا ادخل سوار داخل شمان ایتا دب اندہ ملمائی انو کلوالا پل پسی خی کلوالا پل کیرے خواب آلے کرد آغا والا خی جماعت خواب آج کرد آغا والا خی دا پا مال دولت باندے نازید آئے او دیر مال دولت سلیمان علیہ السلام درالے گلے ہو سلیمان علیہ السلام وی وارو کجبدی زیونی اگردو ما قیل لہا اویل شلیتا داخل شمانیتا پس ارکلا چھولی گلہ دیرہ مانی جماعت کبدی واندے در چپود اوپو چدا اوپچپی وی ذکر سلیمان علیہ السلام دو بو دا پاسا مانای وادا کرے را نلان دو بو گئی گی دا پاسا تیشیشا لگی دا لے را نشیشا ہو دو بو دا پاسا نختاری مدیدنی کو بو ارگڑی گما وکشفت انساتے ہا او سرگن والے اکر دی انساتے ہا دا پندھئی اکولونا دشمن پا دی سودا دے چکالا ومالا سبکا ملاوی گی زبا اعتراض کوما عذیب بدناموما دگ دشمن بیمانا داغ طریقہ ایا نو دلتا دشمنان دین اسلام آئی اعتراض کیا وی سلیمان علیہ السلام گفتا کہ زدار اشن نکاب و سرطرم اخو دور مچی پستو باندی ویختشتاو کنا وجیر ویختشتاو کنا نیر کا بسنگ معلوم نوارو کا چی دیلے دن نکوم مداب ویدنی پوکو ورگا دے جوا ہن پنسی بوچھا جی کیونکہ پنسی بوچھا جی کنو پتا بولا جی سنگا وزنی والا برابر کر اعتراض لے وزن برابر کو خدا دشمنانو دین اسلام دا غی خبری دیا او دانا چھے پیغمبر اغلی دا سکیا پیغمبر دی دا سکی تفسیر ابن کثیر دا شانی تفسیر خازن او دا شانی پندیش القرآن سے جواہر القرآن کی دی دریو والو دی خبری باندی رد کرے دے وہی حضرت سلیمان علیہ السلام ارادہ کا ان یتزوجها ولكن قیل له انها اشهر الساقین ارادے دی سر نکاح کوم خوچا ولوی گور دی ہو پاندو با ندا سی ویختری نبل ہیلا جو رات سلیمان علیہ السلام دیلا نفبنا صرحا ممررا من قواریر على الماء وقیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقها وهكذا رأى سليمان عليه السلام ساقها نو صاحب مدارك وي لا قال المحققون لا يحتمل أن يحتال سليمان لينظر إلى ساقها وهي أجنبية فلا يصح القول بمثله وہی محققین ویلی کی احتمال مشکے دے چہر سلیمان علیہ السلام کی دغه شانی ہلہ جوړ کی دی پار کې دی پندوی چوغوری لکه دا خو یو اجنبی خبره نو دا اجنبی خو به تخپول نه شي کړی نو صحیح نه قول قول په مشن دی وانه او دا شانی تفسیر می کثیر اغا اولی یو روایت را نقل کړی دی یو حدیث نقل کړی دی او بیا ویلی دی قول دا ابو بکر بن ابی شیبہ چہرے نقل کرے ویلی دی چہرے ما احسنہ من حدیث دا سو خیستہ حدیث تے نو دا غوی بن کثیر وی قلتو بل ہوا منکر غریب جدا اے بورا آغا وی سو خیستہ حدیث تے او دا غوی ابن کثیر وی بلکہ دا منکر حدیث تے او ضعیب دے انتہائی ضعیب ولعلہ من اوہام عطا بن صائب علی ابن عباس او شاید چی دا دا وهمونو او دا خطائی دا عطا بن صائب پا ابن عباس پا جبیل دا سی عبداللہ ابن عباس ویلی والاقرب دیر ورہ او نلدی فمثل دا سی قسم بیانونو کی دا دے انہا مطلقات من عن اہل الكتاب چی دا را رستی شوی دی دا اہل کتابونا مما او جدا فی صحفهم دا آغا سن جی مندلی شوی دی پا کتابونو کی او پینڈیش اور قرآن صاحب اغم لکلی دی بعض روایتوں میں ہے کہ جنہوں نے خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں سلیمان علیہ السلام بلقیس سے شادی نہ کرے شادی نہ کر لے اس لیے انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس سے متنفر کرنے کے لیے کہا کہ بلقیس کے پاؤں نہایت بدے یعنی بدشکل بدصورت ہے اور اس کی پنڈلیوں پر بال ہے اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مذکورہ بالا محل بنوایا تاکہ جب وہ پنڈلی سے پنڈلیوں سے کپڑا اوپر کرے وہ اس کی پنڈلیاں اور پاؤں دیکھ سکے یہ سراسر غلط اور بے اصل روایت ہے اور عصمت انبیاء کے منافی ہے بے عصمت کا انبیاء اور سردار روایت سے رہے منافی ہے ہمیشہ دشمنان دین اسلام دا کوشش کرے یوسف علیہ السلام لگی لاغب بلیخی سر نکاو کو نو با جوڑی پدیوہ نی جگہ رجوع کر دلتا چندرائی کی امیلاو عالم دنگا لدی دا گئی دا طرف ناغا پدی مسئلہ من جائی طرح مناظرہ جو رکا نو یہ دی دیو پوری لے جی پوری اللہ نوی والا فتوار کا دا سی خبر رہا یوسف علیہ السلام اگی سر نکاو نو رکا نو با جوڑی آغا مناظرہ آغا عالم دنگا چلا دیو پوشالو بیا سلگ وقت بعد اگر وفات شد دا شانی حقانیوں بے ہو گئے کی نکلی چی دا خبرہ دا سینا دا چی یوسف علیہ السلام لگی دلے رہے ہو دا آگی سرے وعدہ کرے رہے یوسا نیشا کی پیدا شید یہ دو زامن نمونی ہم نکلی دا دو چی پیدا شید انبیاء علیہ السلام اغلقی ندا سے خود سر نکاہ کئی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ وَفَتَاقِ سَرْ عَلَيْكَ لَوْمُنْغَا ثَمُودِيَانُكَ خِرْفَارِ عِسَىٰ عَلَيْهَا عَلَيْهِ السَّلَامِ لَا شِجَرَا فَرْيَاتِ عَجِبِ عِبَادِ كَوْيَ اللَّهَ فَسْنَا سَا فَدَئِ جُوَرْ عَلَيْهِ يَفْتَسِي مُنْجِجَا قَرَيْهِ طُولَ هُوَيَ السُلَيْمَانِ وہل صالح علیہ السلام اے قوم از ماوری تلوار کو اچھا سو باغ را باندھی مخینی کینا ولی پسند نہ والے اللہ نا تو پار اگے کی پتہ سو باندھی رحم کرے جی وہل لے اے تویر نہ دیکا بد فاضی نہیں سنوں گا پتا باندھی وا بے من او پا جا باندھی ما کیتا زرنی وہل صالح علیہ السلام بس فارس کا صدا اللہ صلی اللہ بلکہ تاسو یو قوم یہ تم تنون فتنہ کیا چولے شیئیہ تفتنون چو فتنہ کیا چولے شیئی وکان فی المدینہ تی اوپا خار اندر کیا پا خار دا حجر کیا تی ساتو راہ کرین نہ ڈالے چو وساوی تو بزمکہ کے اسلائن کولا ہوئے نہیں تقاسم باللہ قسمونه خوری پا اللہ واندی که خامخا چپاو با گردو پا در اپاهای در باندی یا خامخا وایو با ولی درتا نیو حادثی منگا غیر حلاکت در احل درتا اونگا چیو خامخا رشتی میو نه اغیر غیر شیو حضرتی رحمه اللہ پا آغا وقتی چنه پارتو اغیر اتحاد کرو ایو شیو نیمال وی دا اتحاد کرے مائے اس دس بن کے دگا فساد بے کاری زیادہ خبر کول ہے یہ نشا منصور کی او دگا فاجی او نہ کسان اگلا کرے ہوا اب ہم پار اگلا باندھی پخلا یو بلی مڑ کرے ہوا داسی فساد گئی و ما شے ما شہدنا نیو حادرشی منگا حلاکت دا حل زید حلاکت دا حل لگتا او منگا جیو خام غارشتی نیو او مکرو فریب کدائی مکرو فریب کول خلاف دا صالح علیہ السلام او تدبیر کنگا تدبیر